ιδανικών. Και το ιδανικό είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Υπάρχει το ιδανικό και το ιδανικό είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Νέα Δημοκρατία. Εμείς από εδώ θα δώσουμε τα συγχαρητήρια στις υπηρεσίες, στην αστυνομία, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις δύο υπαλλήλους, στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν έγνοια για την νεολαία, γιατί οι ηθικέ αντιστάσεις διαβρώνονται της νεολαίας, λιένονται συνηθίσεις, κάμπτονται και οι συνειδήσεις και αντιστάσεις, αλφαγιώτα ήταν αυτό, πάντα έτσι τα λέγαν, οι νέοι και οι νέες εμπίμπτουν, τη δύσκολη γλώσσα, εις των ινδονισμών και συνεπακόλουθο τούτου μπορεί να είναι ο αναρχοκομμουνισμός. Και πολύ καλά λοιπόν κάνει, γλώσσα της Χούντας ήταν αυτή, περίπου, και πολύ καλά κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση αυτή, του Κυριάκου Μητσοτάκη κυβέρνηση, της δεξιάς η κυβέρνηση, και προφυλάσσει τα παιδιά από τις κακές επιρροές, όπως είναι ο Τζόκερ, η ταινιάρα αυτή που παίζεται στις αίθουσες και σαρώνει παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Πολύ σωστά λοιπόν πράττει το Υπουργείο και να μπει και στα σφαιριστήρια, να μπει και στα night clubs, να μπει και στις δισκοτέξ, όπου εκεί γίνονται Σόδομα και Γόμορα, και να προσέχουν οι νέοι τι τους ρίχνουν στην πορτοκαλάδα. Το επόμενο που θα ακουστεί από κάποιο Υπουργείο, αυτή η περίφημη πορτοκαλάδα που κανείς δεν πίνει πορτοκαλάδα, ούτε ποτέ έπινε πορτοκαλάδα, και πάντα οι γονείς και οι καθηγητές λέγανε να προσέχουμε τι μας ρίχνουν στην πορτοκαλάδα, η οποία ήταν μπλε, και να προσέχουμε τι θα ρίξουν μέσα. Και ποτέ δεν έριξαν κάτι μέσα στην πορτοκαλάδα από αυτό το παράπονο. Μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Οπότε, πολύ καλά έπραξαν οι χουντοθίτσες από το Υπουργείο Πολιτισμού και ελέγχουν ποιοι μπαίνουν, ποιοι βλέπουν, τι βλέπουν και κάνουν τα δέοντα. Παρόμοιες απόψεις λέει και ο κύριος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος εκεί των αστυνομικών, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί, βγήκε σε πολλά κανάλια, αλλά θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε το πρωί στο Open γύρω στις 7 το ξημέρωμα. Καλημέρα κύριε Μπαλάσκα. Τώρα να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, λέει ότι γυρίζουμε σε πολύ σκοτεινές εποχές. Η αστυνομία να εισβάλλει μέσα σε σινεμά, να ανοίγει τα φώτα, να κάνει έλεγχο, να ζητάει ταυτοποίηση στοιχείων, ταυτότητες κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, η εφαρμογή του νόμου είναι η εφαρμογή του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, όταν εφαρμόζεται ο νόμος, δεν μπορεί να πει τίποτα κανένας. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Μπαλάσκας. Η εφαρμογή του νόμου είναι εφαρμογή του νόμου. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Ο νόμος υπάρχει για να προστατεύει τα παιδιά. Τους ανήλικους, τους ενήλικους, γιατί αυτοί θέλουν μεγαλύτερη προστασία, όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε κάθε μέρα. Οπότε υπάρχει σχετική επιτροπή στο Υπουργείο Πολιτισμού που χαρακτηρίζει τις ταινίες. Άνω των 15, κάτω των 15, άνω των 18, κάτω των 18. Και οι ταινίες, οι αιθουσάρχες πορεύονται σύμφωνα με αυτό. Και άρα, αν μπαίνει κάποιος κάτω των 18 ή κάτω των 15, έχει ευθύνη ο αιθουσάρχης. Άρα, η αστυνομία, όταν κληθεί, κατά τη γνώμη μου και χωρίς να κληθεί, πρέπει να πηγαίνει μέσα εκεί. Και πολύ καλά έκαναν. Μπήκαν, άναψαν τα φώτα, κοιτούσαν τις μούρες. Ποιος είναι ο πιο μικρός, έλασε έξω στο αστυνομικό τμήμα, εξακρίβωση στοιχείων, μαζί και οι γονείς, μαζί και ο αιθουσάρχης. Και δεν ξέρω τι έγινε με τους υπόλοιπους μέσα στον κινηματογράφο. Είδαν την ταινία, δεν την είδαν τελικά. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά και έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Ο γεροντοκορισμός που υπάρχει στα κλιμάκια τα ανώτατα αυτής της πολιτείας και ο χουντοστρατηγισμός, γιατί είναι κάτι χουντέοι απόστρατοι και νυν που αποφασίζουν για το μέλλον της νεολαίας, η οποία νεολαία στα κινητά της μπορεί να δει το οτιδήποτε. Ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε ακατάλληλο, οτιδήποτε κατάλληλο, οτιδήποτε κάτω των 5, των 15, των 25, στο κινητό, στη χούφτα, μέσα στην αίθουσα, εκτός αίθουσας, μέσα στο σχολείο, εκτός σχολείου, μέσα στο σπίτι, εκτός σπιτιού. Παρόλα αυτά, ο νόμος, όπως λέει και ο Μπαλάσκας, εφαρμόστηκε στον κινηματογράφο, σε δύο κινηματογράφους μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την πρωτοβουλία των στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτές οι κυρίες εκεί, οι θιές, που τα αποφάσισαν όλα αυτά. Η μία λέει ότι ήταν και εν γνώστης προϊσταμένης, που γίνεται και καλύτερο σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα, γιατί η Μενδώνη από το πρωί βγαίνει και λέει ότι δεν το ξέραμε εμείς στο Υπουργείο. Παρόλα αυτά, μπλέκεται και εξελίσσεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Οι δύο θιές λοιπόν που τα αποφάσισαν όλα αυτά, πολύ καλά έκαναν και τα αποφάσισαν. Επόμενο βήμα, όπως λέει και ο Μπαλάσκας, που μας, δεν το λέει μάλλον, μας θύμισε τις παλιές καλές στιγμές, όταν για μοιχεία συλλαμβάνανε ζευγάρια τότε που τους πήγαιναν με τα σεντόνια στα κρατητήρια. Εάν δεν αρέσει σε μερικούς, ή θα μπορούσαν τότε να είχαν καταργήσει τον νόμο, ή αν δεν αρέσει τώρα, ας καταργήσουν τώρα τον νόμο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, όταν κατήργησε τον νόμο για τη μοιχεία. Τους παίρναμε με τα σεντόνια και τους πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα. Σας ποιος είμαι εγώ, Ζάβαλος. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η δημοκρατία! Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε. Αυτό λοιπόν, μου αφήσετε με το σεντόνι σε όλη τη ζωή. Δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό το φόρο. Σας ποιος είμαι εγώ, Ζάβαλος. Ο Ζάβαλος, ο Κωνσταντάρας δηλαδή, που τον είχαν πιάσει εκεί να σχημονεί κατά μίας κυρίας και τον συνέλαβε τότε η αστυνομία. Αυτά συνέβαιναν στο μεταπολεμικό ελληνικό κράτος, τα χρόνια της δεξιάς. Τους πιάναν με τα σεντόνια, γυμνούς ή μη γυμνούς, τους δίνανε και αρχαίους Έλληνες χωρίς σανδάλια και τους πήγαιναν στο αστυνομικό τμήμα γιατί έπρεπε να γίνει περίφημη διαλεύκανση ή τι άλλο. Και εξακρίβωση, να δουν αν είναι αυτοί και να γίνουν τα δέοντα, τα οποία δέοντα έγιναν χτες, όχι με σεντόνια, αλλά με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται όλο αυτό. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό, μας περιγράφει ο συνδικαλιστής αστυνομικός, ο κ. Μπαλάσκας. Μπορείτε να μας πείτε τελικά πόσοι αστυνομικοί μπήκαν στον κινηματογράφο? Γιατί ούτε αυτό το γνωρίζουμε προς το παρόν. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Ρώτησα σήμερα και θα μου απαντήσουν λίγο αργότερα, γιατί χτες το βράδυ αργά έμαθα και εγώ το περιστατικό. Αλλά είναι σίγουρα πάνω από δύο συναδέλφους. Οι συνάδελφοι όμως ήρθαν βάσει καταγγελίας. Αυτός που κατήγγειλε ήταν εδώ, ακριβώς που καθόμαστε εμείς, και επέδειξε στους αστυνομικούς τους παραβάτες. Μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, βρήκαν πραγματικά τις παραβάσεις. Προσήχθη ο υπεύθυνος του κινηματογράφου, ακριβώς όπως λέει το γράμμα του νόμου, ναι. Και εφαρμόστηκε ο νόμος. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου έγιναν ιδέουσες πράξεις από τον αξιωματικό υπηρεσίας και αφέθη ελεύθερος. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, έτσι πρέπει να γίνεται. Μπαίνουν μέσα, ανάβουν τα φώτα. Έπρεπε να είμαστε σε αυτόν τον κινηματογράφο, να κάθεσαι να βλέπεις μια ταινία και ξαφνικά να διακόπτεται, να ανάβουν τα φώτα, να μπαίνουν μέσα δύο αστυνομικοί, όχι με πολιτικά, ζωσμένοι, κανονικά. Ντυμένοι, στολισμένοι και να αρχίσουν να κάνουν έρευνες να εντοπίσουν τον ανήλικο. Και όταν τον εντοπίζουν μαζί με τον γονέα, αν είχε γονέα, αν δεν έχει γονέα, το παίρνουν το παιδί. Κατά τα άλλα, το προστατεύουν από το να δει μια ταινία. Το τι δημιουργούν στον ψυχισμό του παιδιού, την ξεφτύλα απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, δεν τη λογαριάζει ο νόμος, ο νομοθέτης, οι σχετικές επιτροπές από τα Υπουργεία που χαρακτηρίζουν ακόμα ταινίες. Ακόμα ταινίες. Το 2019 είμαστε και υπάρχει επιτροπή που χαρακτηρίζει τις ταινίες με βάση την καταλληλότητα και το τι πρέπει ένας ανήλικος να βλέπει. Στον κινηματογράφο, αν πάει. Στο κινητό που είναι όλη μέρα δίπλα του, πάνω του, μέσα του. Όχι, δεν μας απασχολεί, εκεί δεν υπάρχει σχετική επιτροπή. Τουλάχιστον ακόμα. Με όλα αυτά που έλεγε και ο κύριος Μπαλάσκας, περιέγραφε τι ακριβώς κάνει ο νόμος και έλεγε και αυτός, όπως το λένε όλοι, αν δεν σας αρέσει, αν δεν μας αρέσει, να αλλάξει ο νόμος. Αλλά όσο υπάρχει ο νόμος, η αστυνομία πρέπει να τηρεί τον νόμο, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, η αστυνομία τηρεί τους νόμους, τις διατάξεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις περιπτώσεις. Κάποια στιγμή του ξεφεύγει και το πολύ ωραίο που ακολουθεί. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει Έλληνα αστυνομικός με την παιδεία που έχουμε και τη μόρφωση που έχουν οι συνάδελφοί μου, όπου θα μπει και μέσα και θα είπε με επιτακτικό ύφος ανήλικου, πέρασε έξω. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η δημοκρατία! Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει Έλληνα αστυνομικός με την παιδεία που έχουμε και τη μόρφωση που έχουν οι συνάδελφοί μου, όπου θα μπει και μέσα και θα είπε με επιτακτικό ύφος ανήλικου, πέρασε έξω. Καλά, αυτό είναι πλεονασμός. Όλοι γνωρίζουμε την παιδεία και τη μόρφωση και το επίπεδο και την καλλιέργεια των Ελλήνων αστυνομικών. Προφανώς θα μπήκαν μέσα. Καταρχήν άναψαν τα φώτα. Δεν μπήκαν στο σκοτάδι, δεν μπήκαν σαν τους κλέφτες. Ανάβουν τα φώτα, μπαίνουν μέσα πολύ διακριτικά, ζητάνε συγγνώμη από όλους. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και σε διαδήλωση που έχουμε δει. Ζητάνε συγγνώμη πριν ρίξουν την κλωτσιά με την πότα πάνω στο κεφάλι αυτού που είναι εξαπλωμένου κάτω. Ζητάνε συγγνώμη εκ των προτέρων όταν θα πέσει η γκλοπιά στην πλατεία Συντάγματος. Γενικώς είναι, αν κάτι υπάρχει και έχεις να πεις για τους Έλληνες αστυνομικούς, είναι ότι είναι καλλιεργημένοι. Αυτό φαίνεται από μακριά, από απόσταση, κάνει μπαμ, το αναγνωρίζει ο καθένας. Για το θέμα το συγκεκριμένο που μας απασχολεί, έκανε δηλώσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν λίγο. Η παιδεία και των τριών βαθμίδων έχει υποστεί χαόδη υποβάθμιση. Η Εκκλησία δέχεται λυσόδεις επιθέσεις από παντού. Θεμελιώδεις θεσμοί όπως η οικογένεια έχουν αποσαθρωθεί. Η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός στην κοινωνική συμβίωση εξαφανίστησαν. Οι νέοι, θύματα εγκληματικού αποπροσανατολισμού, χάνουν την πίστη των προσωτικά ιδανικά. Από ιδεολογική άποψη, η Ελλάς έχει παραδοθεί ανυπεράσπιστη εις το έλεος μιας μαρξιστικής εισβολής. Τα σχολεία, η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή δεσπόζονται και αστυνομεύονται από τον άξεστον κομμουνισμό. Τζόκερ σήκωσες! Τζόκερ! Ζήτω η δημοκρατία! Ναι, ήταν λίγο πιο χοντρή η φωνή του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά έτσι μας βγήκε. Τα μηχανήματα, μάλλον εδώ τα παραποιούμε, αλλά ευτυχώς τα παραποιούνε τις φωνές. Αλλά ευτυχώς ακούμε το ζήτω η δημοκρατία και από τη φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη και από του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ήταν και αυτός, έχει διατελέσει ηγέτης αυτού του κράτους, όχι με την συνένεση του ελληνικού λαού. Ήταν μια μικρή λεπτομέρεια, όμως προσέφερε πολύ στο να μην οδηγηθεί η νεολαία προς τον άναρχο κομμουνισμόν, διότι ή το ασθενής, η νεολαία και όλος ο λαός, και χρειάζεται ο γύψος, τον οποίον γύψο τον έθεσε όπως ακριβώς θέτουν οι χούντες τους γύψους. Βέβαια, αν δει κανείς κανάλια προς το τέλος των δελτίων ειδήσεων, θα δει σε διάφορες περιοχές του πλανήτη αυτές τις μέρες, στη Βηρυτό, στο Σαντιάγο της Χιλής, στην Βαρκελόνη, δεν μιλάω για τη Συρία και τα υπόλοιπα, ανάλογες σκηνές απείρου κάλους, όπου οι δημοκρατίες θέτουν όρια πάλι και εξασκούν πάνω στους πολίτες, στη Χιλή γίνεται το μακελιό, σκοτώνουν κανονικά, την εξουσία που έχει η αστική δημοκρατία, διότι πάνε λίγο πριν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και στον Ισημερινό, προσπαθούν οι άνθρωποι να διεκδικήσουν δικαιώματα αυτονόητα, γιατί έρχονται κάτι νομοθετήματα που τα σαρώνουν όλα. Κόβουν μισθούς σε φοβερά ποσοστά, αυξάνουν, δίνουν, χαρίζουν τις περιουσίες των κρατών. Αυτό που γίνεται σε όλες τις χώρες του δυτικού ημισφαίριου, όπως λέμε, εννοώντας τον καπιταλισμό που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει όλοι. Οπότε, χωρίς τη συνένεση τότε ο Παπαδόπουλος, με τη συνένεση τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όλοι αγωνίζονται να διασώσουν τη νεολαία από ανήθικες σκέψεις και δεν ξέρω εγώ τι. Άλλο, ο κύριος Μπαλάσκας από την αστυνομία, αφού ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τον μαρξισμό, ο κύριος Μπαλάσκας μας εξηγεί πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός. Λέει ο νόμος, σταματάμε την προβολή της ταινίας, ανοίγουμε τα φώτα, προβαίνουμε σε έλεγχο των ατόμων και σε περίπτωση που βρίσκονται άτομα τα οποία παραβιάζουν τον νόμο, ο υπεύθυνος του κινηματογράφου και ενδεχομένως και οι γονείς των ατόμων, εάν υπάρχουν. Λοιπόν, γιατί αυτός ο νόμος, θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πολύ πιο παλιά, τη δεκαετία του 60, για άλλου είδους ταινίες. Ναι. Για άλλου είδους ταινίες, ναι, ναι. Και νομίζω νοήτο. Αυτή είναι η Ελλάς. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, παλιό παιδό, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Απέξουμε εδώ, απέξουμε. Κάτσε εδώ. Γιατί, κάτσε εδώ. Έλα Γιώργο, κουρασέ εδώ. Εδώ είναι ο νόμος 4.000, η ταινία, γιατί υπήρχε και νόμος που κουρεύανε τότε τους τετιμπόιδες, τους γιαγιάδες που ήταν πάρα πολλοί, και τώρα υπάρχουν πολλοί τετιμπόιδες, γιαγιάδες, αφήνουν μουσια. Για να μην μπούμε τώρα για τα κορίτσια που η φούστα δεν απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, όπως είχε γίνει επί Παγκάλου, όχι του Θεοδόρου, μάλλον Θεόδωρος και εκείνος, του παππού του νυν Παγκάλου, ο οποίος είχε βγάλει τους αστυνομικούς έξω με ένα μέτρο και μετρούσαν οι φούστες να απέχουν 30 εκατοστά από το έδαφος. Και τώρα δεν ξέρω τι κάνανε εκεί σε περίπτωση που ήταν 50 εκατοστά από το έδαφος η φούστα. Τη μακραίνανε επί τόπου, το στρίφωμα το ξυλώνανε και το αυξάνανε. Είναι μια απορία, ενώ επί χούντας και λίγο πριν και λίγο ελάχιστα μετά, κουρεύανε τους γιαγιάδες και τους μαλλιάδες. Αν και εσείς είστε αυτής της αντίληψης, γιατί εσάς θέλουμε τους ακροατές που θέλουν την ευταξία σε αυτόν τον τόπο και να προστατεύσουμε τα νέα άτομα από τον ειδονισμό και το συνεπακόλουθο τούτου που είναι ο αναρχοκομμουνισμός, 2, 11, 10, 80, 880, θα βρείτε μια γνώριμη φωνή να συμπαρασταθεί σε, αυτή σας, σε αυτό σας το αίτημα και αυτή σας την διάθεση να μοιραστείτε τον καημό σας για το που οδηγείται η νεολαία, που οδηγείται η χώρα, η πατρίς, ο τόπος και όλα τα υπόλοιπα. Πάρτε τηλέφωνο. Για όλους εμάς που είμαστε εδώ, βλέπουμε τα μηνύματά σας στο mail, η διεύθυνση ηλεκτρονική του οποίου είναι radio@parapolitica.gr. Αυτά λοιπόν συνέβησαν χθες. Θα επανέλθουμε, δεν φεύγουμε από αυτά. Απλά πάμε λίγο στα υπόλοιπα, στα γενικής πολιτικής όπως λέμε, διότι αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα πράγματα θα σφίξουν το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Θα σφίξουν και πρέπει. Yes, Leo, put the coat down slowly. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα πράγματα θα σφίξουν το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Θα σφίξουν και πρέπει. Πολύ καλά τα λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά. Συνευρέθησαν και οι δύο την Κυριακή το Σάββατο το πρωί και έθεσαν τα θέματα όπως έπρεπε να τεθούν. Σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Α συζητάνε το θέμα με τους αστυνομικούς, την επέμβαση, την έφοδο μες στον κινηματογράφο, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Λίδας Μπόλα στον Α τώρα στις 11-12 τι ώρα ήταν, και είναι εκεί και ο Δήμος Βερίκιος καλεσμένος και σχολιάζουν τα τεκτενόμενα. Ρε παιδιά, μη με βγάζετε. Δεν σε βγάζουμε. Να το... Με βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι και εσείς. Όχι ρε παιδιά. Και εσείς. Καλά τρελός είσαι, δεν σε βγάζουμε εμείς. Ρε παιδιά, μη με βγάζετε. Δεν σε βγάζουμε. Να το... Με βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι και εσείς. Όχι ρε παιδιά. Και εσείς. Καλά τρελός είσαι, δεν σε βγάζουμε εμείς. Ωραίος. Ο Τάκης Χατζής, ένας διάλογος μεταξύ συναδέλφων εκεί που λένε τον καθένα τον πνίγει το δίκιο. Αυτό είναι το ωραίο με τους δημοσιογράφους, ότι όλοι έχουμε δίκιο και μας πνίγει το δίκιο όταν βγαίνουμε στα δημόσια. Οπότε διεκδικούμε το δίκιο μας με διάφορους τρόπους. Έκανε κάτι κινήσεις εκεί ο Βερίκιος τρελές, είναι η αλήθεια. Και αναγκάστηκαν οι άλλοι να τον επαναφέρουν γιατί έπρεπε να διαλευκανθεί το τι ακριβώς συνέβη χθες. Στην οθόνη από πίσω είχαν πάλι τον Μπαλάσκα στον Α πια το μεσημέρι. Είχε βγει το Μπαλάσκα στο πρωί, τον ακούσαμε. Και λέει εκεί ο Μπαλάσκας, έπρεπε όσο περνάνε οι ώρες, να φτιάξει τις κατάλληλες εικόνες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στον κινηματογράφο. Έπρεπε να αφήσουμε την προβολή και να πηγαίνουμε με το φακό. Όχι, ρε παιδιά. Να το κάνουμε πώς. Όχι. Με μία ανακοίνωση. Να φύγουν όλα τα παιδιά που είναι ανήλικα από την αίθουσα, παρακαλούμε, διότι έχει γίνει κάποια καταγγελία. Υπάρχουν πολλοί παιδιά. Έτσι έγινε. Και να φύγουν τα παιδιά. Μα έτσι έγινε. Όχι. Άνοιξαν τα φώτα, σταμάτησε η προβολή. Άλλο αυτό. Και ελέγχθηκαν όλοι όσοι ήταν στην αίθουσα. Και μετά τι κάνατε. Μετά τι κάνατε. Σταμάτα να φωνάζεις, ρε παιδάκι μου. Μετά. Εγώ αυτό που ξέρω μετά είναι ότι έγινε προσαγωγή του υπεύθυνου. Για τα παιδιά δεν το έχω ακούσει, δεν το ξέρω. Πολύ ωραία το θέτει ο Μπαλάσκας, ο συνδικαλιστής. Δεν γίνεται να μπαίνουμε με τους φακούς, να φωτίζουμε τα πρόσωπα που θα έχει και αυτό ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι με τη Νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά μετά από χρόνια πάλι στα πράγματα, μετά από μια αριστερή παρένθεση που έχουμε να θυμόμαστε τόσα πολλά και με τόσο ωραίο τρόπο, με τη δεξιά όσοι είναι. Ο κινηματογράφος δεν είναι απλά μια δύο-ωρη διαδικασία, πας βλέπεις μια ταινία, φεύγεις. Έχει ποικιλία, έχει δράση, έχει happenings, γίνονται events εκεί μέσα. Δεν, δηλαδή πληρώνεις 7-8 ευρώ, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Βλέπεις τον αστυνόμο δίπλα, δεν τον βλέπεις μόνο στην οθόνη, τον βλέπεις και δίπλα σου, να σκύβει, να σε ψάχνει, να βγάζει έναν ανήλικο, δημιουργείται ένα suspense, σταματάει στα καλά καθούμενα η ταινία. Δεν είναι απλά το πανί, μια οθόνη, μια ταινία. Είδαμε, φύγαμε με ένα popcorn, με 8 κιλά popcorn που τρώει ο καθένας και πατατάκια που δεν σε αφήνουν να παρακολουθήσεις. Έχει ενδιαφέρον η ζωή γενικότερα και εντός σινεμά και εκτός σινεμά, όπως όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Και κάνει μετά από όλα αυτά, η κυρία Μενδώνη βγαίνει από το πρωί και λέει ότι δεν ξέραμε τίποτα εμείς και διάφορα τέτοια, ότι το Υπουργείο είναι προοδευτικό Και έχει μόνο την επιτροπή για να χαρακτηρίζει τις ταινίες και τα βλέπει όλα αυτά ο Χρυσοχοίδης. Κάνει ένα tweet στο Twitter πριν λίγη ώρα που λέει ότι θα πάει το βράδυ να δει με το 15χρονο γιο του την ταινία. Και αρχίζουν από κάτω όλοι στο Twitter, το οποίο έχει γίνει το κέντρο της δημόσιας ζωής και σφαίρας πια του τόπου, και αρχίζουν όλοι να τον κράζουν γιατί η ταινία είναι κάτω των 18 ακατάλληλη. Άρα, πώς θα πάρει ένα παιδί ως γονέας 15 χρονών να το πάει να δει την ταινία. Και γιατί κάνει αυτό το tweet ο Χρυσοχοίδης, και αν θεωρεί, προφανώς θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καταφερθεί κατά της όλης ιστορίας. Και γιατί δεν εισηγείται ως μέλος της κυβέρνησης και πρωτοκλασσάτος την κατάργηση των χαρακτηρισμών των ταινιών, ότι όλο αυτό είναι αναχρονιστικό, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν τηρείται έτσι κι αλλιώς. Έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Και ξαναλέω, στα κινητά όλοι έχουν τα πάντα. Μπορούν εκεί να δουν οτιδήποτε. Γιατί δεν κάνει την εισήγηση σχετική παρά επικοινωνιακά και με φετζίδικο τρόπο. Τρολάρει και αυτός την ήδη τρολαρισμένη κυβέρνηση, την οποία την υπηρετεί. Ο σοσιαλιστής, βέβαια, σε μια δεξιά κυβέρνηση. Επειδή μολύνθηκε η ατμόσφαιρα και κολλαστήκαμε με τον Τζόκερ και με όλα αυτά που γίνονται, έχει έρθει νομίζω η ώρα να εξαγνιστούμε, και τον εξαγνισμό δεν θα τον κάνει κανένας Μητροπολίτης, έχουμε πολλούς στη σειρά, τον κάνει ο επικεφαλής της κυβέρνησης, όπως αυτός ξέρει. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τεπάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και για την ημετέρων σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας και Παρθένου και να ανθρωπίσαντα. Η αστυνομία θα είναι παντού. Αυτή είναι η Ελλάς. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η δημοκρατία! Και βεβαίως διαψεύδονται οι απόψεις, οι πληροφορίες που λένε ότι την καταγγελία την έκανε ο Μπογδάνος. Όχι, ήταν οι δύο κυρίες, στελέχοι των σχετικών επιτροπών εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτές το κάρφωσαν, αυτές ρουφιάνεψαν στο κλίμα του γενικού ρουφιανέματος. Παίρνει τηλέφωνο από το αν καπνίζει ο διπλανός στην καφετέρια. Ρουφιανεύει ο βουλευτής τον διαδηλωτή που κάνει ωραίες κινήσεις και πολύ θεαματικές, είναι η αλήθεια, καράτε. Οι άλλες από το Υπουργείο έχουν ξαμολυθεί Σαββατοκύριακο και πάνε στους κινηματογράφους. Η άλλη πήγε και στο Village για να πιάσει μεγάλα ψάρια. Η δεύτερη πήγε στον άλλο κινηματογράφο που είναι λίγο πιο μόνος του. Η άλλη πήγε στο Village που το παίζει σε 3-4 αίθουσες να ψαρέψει όσο γίνεται περισσότερους για να γυρίσει μετά στην υπηρεσία να πει τι καλά που τα έκανα. Σε αυτό λοιπόν το γενικό κλίμα λειτουργεί η δημοκρατία και η κοινωνία στείνεται σε υγιείς βάσεις, με υγιή πρότυπα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, αυτό να κρατήσουμε. Όσοι συμμερίζεστε και χαίρεστε με όλο αυτό που έγινε και σας θύμισε παλιές πολύ καλές εποχές, 2-11-10-8-80-80, το βλέπω μια, το έχω μάθει πια, 2-11-10-80-80, το κρατάει η Χριστίνα Αγγελάκη, εκτός να ρυθμίζει τον ήχο, κρατάει και το χαρτί που έχει τα στοιχεία και το mail βέβαια radio@parapolitica.gr. Στο ellinofrenia.net μας βρίσκεται, ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει chat, φαντάζομαι τι θα λέτε εκεί τα δικά σας. Και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Τα είπαμε όλα τα τεχνικά. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού, το οποίο είναι ανυποψίαστο από την Παρασκευή, που ήταν αλλιώς το κλίμα. Αυτό το πρώτο μέρος μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Θα ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη βρισιά. Μπογδάνος. Έλα τώρα, μωρέ! Τι θες, να βάζω μπιπ, να μας κόψεις το σουρού, τι θες? Δεν σε παρακαλώ, βάλε μου μπιπ, ειλικρινά, βάλε μου μπιπ. Λοιπόν, σε πήρα για δύο πραγματάκια πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή μου και ειλικρινά έχω φρίξει. Το πρώτο είναι τον τραποκισμό ενός μετανάστη στο μετρό που δεν έχει εισιτήριο και υπάρχει ένα βιντεάκι που τον τραβολογάνε πολύ άσχημα. Το είδα. Δεν έχει εισιτήριο και τραβάει όλα αυτά τη φάση που βρισκόμαστε. Εγώ απορώ γιατί δεν τον πυροβόλησαν. Με πλαστική σφαίρα, έστω. Δηλαδή είναι τραγικό. Τέλος πάντων, κατά τη στοιχεία, άμα γινόταν σε κάποιο ντόπιο από εδώ πέρα, προφανώς δεν ξέρω αν θα ήταν ΛΟΑΤΚΙ, αναρχικός ή κομμουνιστής ή το οτιδήποτε, αλλά σε ένα νορμάλ άλλο άνθρωπο κατά τα δικά του λεγόμενα, εντάξει, δεν πιστεύω θα του κόβαν το πρόστιμο και θα έβγε. Ναι, αλλά άλλο ρε παιδί μου ο κανονικό που δεν έχει εισιτήριο, άλλο το θρασίμιο ξένο, τον βάλαμε στη χώρα μα, τον περιθάλψαμε και θα μα πάει και τσάπα στη δημόσια συγκοινωνία. Όχι δημόσια, στη συγκοινωνία. Γυναίκη μου λέει κάποιο, τέλο πάντων σε μια συζήτηση τώρα είχα κάτσει ένα καφέ, είδα κάτι για ερώτια. Και λέγανε έρχονται οι ξένοι που παίρνουν τι δουλειέ κτλ. Κύριε φίλε, γυρνάω και λέω στον μπάρμπα, του λέω συγγνώμη λίγο, έφυγε ο άνθρωπο από το Αφγανιστάν, Συρία, από οπουδήποτε, την Αφρική. Να περάσει. Πολύ προοδευτικό και εσύ, ότι είναι και κάτω Αφρική, μάλιστα, ναι. Λέμε τώρα, ρε άνθρωπε, συζήτηση κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Να περάσει όλο αυτό, να δώσει τόσα λεφτά να τον φέρουν εδώ πέρα, να περάσει στις θάλασσες, να χάσει τη ζωή του εκεί πέρα, να δεν ξέρω τι, για να έρθει εδώ πέρα να πάρει τη δουλειά του μπάμπι. Δηλαδή τι φάση, τι θα κάνω σήμερα, 3 παρατάρτο είναι, δεν μπορώ να κλέψω καμιά δουλειά στην Ελλάδα. Πολύ χάρηκα εχθές που άκουσα ότι αρχίζουν οι καινούριες παραστάσεις τον άλλο μήνα. Αρχίζουνε, πίτσες μπλε. Ναι, κοίταξε, θα έρθω οπωσδήποτε όπως ήρθα και πέρυσι. Αλλά ο τίτλος μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά πρέπει τις μπλε πίτσες να τις διακοσμήσεις με χρωματιστές ορχιδέες. Αχα. Ελπίζω αυτή τη φορά που θα έρθω να γνωριστούμε από κοντά και να φιληθούμε κιόλας. Αγάπη μου εσύ. Λέγεται. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Για ένα γέρι σας παίρνω τηλέφωνο που πωλείτε. Ναι, τι το θέλετε. Τι ώρα μπορώ να το δω. Κάτι 8-9 το βραδάκι. Το βραδάκι θα δούμε αυτοκίνητο. Το βραδάκι μπορούμε εμείς, κύριε. Τι να κάνουμε. Έχει κάτι λακκούβες που άμα σας το δείξω μέρα, δεν το πάρετε ποτέ. Α, κατάλαβα. Δεν είναι τίποτα. Επιφανειακά είναι απ' έξω. Δηλαδή με ένα στοκάρισμα δεν φτιάχνει. Στοκάρισμα ή σοφάτισμα. Μετά δεν ξέρω τι μπορεί να χρειαστεί. Το περνάς ένα χοντρό, το περνάς και ένα ψηλό και βάφεις. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα τώρα. Μην κάνετε τώρα σαν ιστερικιά. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, συζητέ. Ποιος είναι. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, νόμιζα ότι είναι σοβαρή αγγελία. Σοβαρή είναι η αγγελία, δεν κατάλαβα. Εσείς είστε ασόβαρος που δεν θέλετε να έρθείτε το βραδάκι να δούμε τα μαξάκια και να δούμε και ταινιούλα. Ο κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Γεια σας, από την Αγγλία περιμπαγιβάζει. Ναι, τι θέλετε τώρα. Το αυτοκίνητο, να το δω. Γιατί δεν μπορώ να σας το τυλίξω λίγο, να σας το στείλω, πρέπει να το δείτε, τι, δεν έχετε δει διαφήμιση. Όχι, άλλο διαφήμιση, άλλο δείτε λοιπόν. Ίδιο είναι, δεν έχει διαφορές πολλές. Λείπει το ένα κάθισμα, αλλά δεν πειράζει, βάζει εύκολα μια σκάλα μέσα, άμα θες. Είσαι πολύ μικρός, θα πουλήσει με έναν ειρωνία. Για χαρά. Μπα δεν κατάλαβα πόσο είσαι. Να μετρήσουμε πόσο είμαστε. 66, εγώ πόσο είσαι εσύ. Πόσο? 66, πόσο είσαι. 67, απ. Α, μπράβο, με πέρασες. Ναι, γιατί μιλούσα όμως, για πόντους, ε. Είχες δίκιο σε αυτά που έλεγες στο Θήμιο χθες. Σε ποιο από όλα, πάντα έχω δίκιο, αλλά σε τι αναφέρεσαι. Εντάξει, δεν έχεις πάντα δίκιο, μάλλον. Δεν έχω πάντα δίκιο. Λοιπόν, αυτά που έλεγες ότι Μακρόν στη Γαλλία. Μακρό προβραχείο περισπάται, όλα αυτά. Μακρό προμακρό ξύνεται. Αυτά γιατί δεν τα λέμε. Όλα εξελίσσονται σιγά-σιγά. Όλα εξελίσσονται σιγά-σιγά. Και αυτά εξελίσσονται προ το καλό, συσσαγωγικά. Βέβαια, έτσι. Προ το καλό. Εξαρτάται όμω πιανού καλό. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Η διχογνωμία είναι εκεί, πιανού το καλό. Το καλό των αστών. Ποιο αυτό, καλό, το καλό αυτό. Του λαού. Ο λαός πάει και ψηφίζει να πούμε το πρόβατο. Αυτό το πρόβατο ψηφίζει. Παιδί μου, ο λαός συμμετέχει, δεν ψηφίζει. Έχουν ψηφίσει άλλοι, οι αποφάσεις έχουν βγει, άστα. Οι αποφάσεις έχουν βγει, βέβαια, οι επιχειρηματίες έχουν βγάλει. Τα λόμπι και όλα αυτά, τι είναι τόσο απλό. Τα λόμπι όταν λέμε, είναι... έτσι, κατάλαβα. Μαριονέτες είναι οι υπόλοιποι, μαριονέτες. Μαριονέτες ακούω. Μαριονέτες. Και μαριονέτες βλέπω. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, μου χάλασε τον ήρμο πάλι. Σιγά τον ήρμο, όλο μαλακίες λες. Έλα, γεια. Άντε, γεια. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει Έλληνα αστυνομικός με την παιδεία που έχουμε και τη μόρφωση που έχουν οι συνάδελφοί μου όπου θα μπει και μέσα και θα είπε με επιτακτικό ύφος ανήλικου πέρασε έξω. Μα προφανώς, μα κανείς δεν έχει πει ότι μπήκανε μέσα με αγριότητα και βαναυσότητα οι Έλληνες αστυνομικοί, γιατί όλοι γνωρίζουμε το επίπεδό τους, την καλλιέργειά τους, τη μόρφωσή τους και την παιδεία που έχουν. Δεν χρειάζεται να το λέει ο Μπαλάσκας συνεχώς, συνδικαλιστής αστυνομικός. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να έχει την παραμικρή εικόνα που να είναι διαφορετική από αυτή την εικόνα που περιγράφει ο κύριος Μπαλάσκας. Νομίζω είναι πλεονασμός. Και επειδή έχουμε πολλή αστυνομία σήμερα, να ακούσουμε και το δελτίο από την ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Το μπούλο πήραν τα Σκόπια από την Ευρώπη μετά την άρνηση της δεύτερης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η κίνηση αυτή είναι άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. μετά την εισβολή της αστυνομίας σε κινηματογράφους για να βγάλει έξω ανήλικους που έβλεπαν την ταινία Τζόκερ, η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τις εισβολές. Χθες εισέβαλε στον παιδικό σταθμό το Φεγγαράκι μετά από καταγγελία ότι στον προάβλιο χώρο πεζόταν το παιχνίδι Τσίγκο Λελέτα. Νέα συνέντευξη δίνει σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας για το αγαπημένο του γλυκό, το αγαπημένο του φρούτο, το αγαπημένο του ποτό και το αγαπημένο του ηλιοβασίλεμα. Μόνο 5 εγγραφές είχαμε όλη την ημέρα στη διαδικτυακή πλατφόρμα iSyriza. 5 συμπολίτες μας πιάστηκαν κορόιδα και πήγαν και γράφτηκαν στο iSyriza. Νέες χρεώσεις από τις τράπεζες για τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών τους. Συγκεκριμένα, θα χρεώνεται με 5 ευρώ η κάθε συναλλαγή σε ATM, με 10 ευρώ η δημιουργία ουράς άνω των 6 ατόμων, ενώ με 25 ευρώ θα χρεώνεται το πέρασμα μπροστά ακριβώς από ATM. Καιρός για ένα τελευταίο μπανάκι στη θάλασσα, όπως ο Πρωθυπουργός μας. Έτσι τα βλέπει η ελληνική αστυνομία, έτσι τα κάνει η ελληνική αστυνομία. Μια χαρά, είμαστε στην ελληνική δημοκρατία το 2019 και συζητάμε αστεία ή σοβαρά με όλες τις εκδοχές, γιατί εξελίσσεται το θέμα, κάνουν δηλώσεις ακόμα οι υπουργοί. Συζητάμε και πώς μπήκαν αστυνομικοί σε ταινία το βράδυ να βρούνε ανήλικους που παρακολουθούσαν και όλο αυτό το αστείο. Την ίδια ώρα συμβαίνουν και άλλα πράγματα στην δημόσια σφαίρα και δημόσια ζωή. Υπάρχει το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο το ψάχνουμε εδώ στην Ελλάδα και αλλού. Εδώ έχει μπλέξει με διάφορα. Ο αρμόδιος υπουργός, ένας από τους υπουργούς που εμπλέκονται, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έδωσε μια συνέντευξη σε ελβετικό κανάλι που ψάχνει το θέμα και το τι ακριβώς έχει γίνει και στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δηλώνει ο Άδωνης: πρέπει να καταλάβουμε ότι εταιρείες σαν την Νοβάρτης μπορεί να δίνουν χρήματα σε γιατρούς, πολιτικούς και δεν ξέρω σε ποιους άλλους, όμως σώζουν και ζωές. Το είπε έτσι ακριβώς. Υπάρχει. Ο ίδιος προεκλήθη ένας άλλος μετά από αυτό. Το απομόνωσαν, όπως έκανα και εγώ τώρα, αρκετοί και το έχουν κάνει τη γνωστή αναπαραγωγή στα social media. Αναγκάστηκε ο υπουργός να βγάλει όλη την τοποθέτησή του. Τη διάβασα και τη διάβασε πολλοί κόσμος, όλη την τοποθέτηση, αλλά δεν αναιρείσε τίποτα αυτή την τελευταία φράση και δεν διορθώνει τίποτα από όσα είπε, γιατί ό,τι και να κάνει μια εταιρεία, και ξέρουμε και άλλες εταιρείες κάνουν καλό και προσφέρουν, δεν μπορεί κάποιος εξαιτίας του καλού, βέβαια συζητάμε και τι καλό προκαλούν τα φάρμακα και πώς βγαίνουν τα φάρμακα και οι έρευνες και, αλλά ας δεχτούμε ότι κάνουν καλό. Μπροστά σε αυτό το καλό δεν θα ανεχτούμε να λαδώνουν υπουργούς, πολιτικούς, και αυτό θα το κάνουμε και κανονικότητα και θα το δηλώνουμε και σε δημόσιες συνεντεύξεις και συζητήσεις. Το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε το πρωί και τον Μπάμπη. Κοιτάξτε, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες σώζουν ζωές, μα είναι αυτονόητο. Όχι, πήγε κάτι άλλο πριν. Να δίνουν σε μπορεί χρήματα. Να δίνουν σε πολιτικούς χρήματα, αλλά σώζουν. Μα και ότι δίνουν χρήματα. Ότι δίνουν χρήματα είναι ένα. Κοιτάξτε, λέμε το παγκόσμιο σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά όπως μας έχει γράψει, και καλό είναι να το διαβάζουν όλοι, γιατί στη Βουλή διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι δεν τα έχουν διαβάσει, στα άρθρα του Τάσου Τέλογλου. Μάλιστα. Έχει εξηγήσει ο Τάσος ότι δεν είναι το ίδιο σκάνδαλο παντού. Σε μία χώρα ήταν λεφτά σε πολιτικούς. Mm-hmm. Σε άλλη χώρα ήταν λεφτά σε γιατρούς. Σε άλλη χώρα ήταν άλλου είδους διαδικασίες. Ότι πολλές φαρμακευτικές και πολλές εταιρείες γενικώς δυστυχώς συνεχίζουν πρακτικές οι οποίες είναι απαράδεκτες, αυτό το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Η Νοβάρτης πιάστηκε να το κάνει αυτό. Πιάστηκε από τους Αμερικάνους. Πιάστηκε από τους Αμερικάνους, πιάστηκε από τους Ιάπωνες, πιάστηκε και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν πιάστηκε δυστυχώς. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν πιάστηκε διότι δεν φρόντισαν οι δικαστικές και οι αστυνομικές αρχές, δηλαδή η κυβέρνηση προηγούμενη, να πιάσουν αυτή τη δραστηριότητα της Νοβάρτης και επομένως μόνο καταγγελίες και υποψίες έχουμε. Στην Ελλάδα δεν πιάστηκε, λέει, αφού είπε όλα τα προηγούμενα. Στην Ελλάδα πιάστηκαν γιατροί, πολιτικοί, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, από η μέση τους, επειδή κουβαλούσαν τις βαλίτσες τις σχετικές. Αυτό το πιάσιμο έχουμε στην Ελλάδα, κρατάμε το σημαντικό, ότι αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, είναι για να σώζουν ζωές. Οπότε, ένας υπουργός αναγκάζεται να λαδωθεί. Υπουργός, βουλευτής, γιατρός, δεν ξέρω τι στέλεχος, τι μπορεί να είναι αυτός, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, οπότε όλα φλού είναι. Ένας άνθρωπος, συνάνθρωπός μας, αναγκάζεται να λαδωθεί για να σώσει ζωές. Τον κατηγορούμε και τον σέρνουμε, τον διαβάλουμε και πετάμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Διαφωνούμε και με αυτό. 2, 11, 10, 80, 80. Αν συμφωνείτε και με αυτή την πρόταση που μόλις είπαμε, πάρτε εκεί να πείτε τα δικά σας. Πρωινή εκπομπή στον Α. Είναι η Σταματίνα Τσιμψιλή. Είναι και όλο το πάνελ εκεί. Και όπως συμβαίνει σε αυτά τα πάνελ τα πρωινά, τα οποία είναι κατάλληλα για ανηλίκους, όλα αυτά τα πάνελ, όπως και πολλές εκπομπές στην τηλεόραση είναι κατάλληλες, η σήμανση είναι κατάλληλη. Συζητάνε και κάποια στιγμή εκφράζει μια απορία η Σταματίνα Τσιμψιλή. Ο Κατικουλό, χθες ήμουν στο κέντρο. Ξέρετε ότι στην πλατεία Κοντζιά υπάρχει δρόμο στρέι. Ναι, δεν ξέρω. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Αλλά δεν είναι λατινή στρέι. Όχι, ελληνικά. Τι σημαίνει στρέι, τευθεία. Α, εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, να είναι. Αυτό είναι. Εσύ ξέρεις ότι ο δρόμος λέγεται straight. Λες να, να βρεις τώρα και δρόμο γκέι παρακάτω. Γιατί συνήθως είναι κοντά. Μπορεί να είναι παιδιά επίθετο κάτω, κάτω το γκουγκλάρουμε. Αυτά είναι. Θέλει να το γκουγκλάρει και όλα στο γκουγκλάρουν. Θα σας πούμε την συνέχεια, αλλά είναι ωραίο έτσι όπως το εξελίσσουν ότι μπορεί παρακάτω να υπάρχει και δρόμος γκέι. Θα είναι ωραίο να είναι γωνία. Straight και γκέι γωνία. Παρ' όλα αυτά το γκουγκλάραν και για να δούμε τι έβγαλε το γκουγκλάρισμα. Και αυτό που λέγαμε για, για την οδό Straight, ναι, είναι λόγω του κυρίου Γεωργίου Straight, Έλληνας νομικός και πολιτικός. Διατέλεσε, δεν ήταν υπουργός, στο Υπουργείο Εξωτερικών και νομικός στο δικαστήριο της Χάγης. Άρα δεν είναι ούτε το ευθεία, ούτε το... Την ντροπή. Την ντροπή, απλά να το διαβάσει στον αέρα. Εντάξει, θα το πούμε μετά όλο. Εδώ αναδεικνύεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της ελληνικής τηλεόρασης που πρώτα εκπαιδεύει τους απαίδευτους δημοσιογράφους που βγαίνουν και λένε ότι του Φανή, του Λόλο, Στεφανή. Μάθαν λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με την οδό Straight και τελικά δεν είναι οδός ευθείας που ήταν η αρχική εκτίμηση και η αρχική εικασία. Λαός μέρος δεύτερον, όπως έχετε καταλάβει κάποιος πολύ έξυπνος ακροατής και καλά έκανε, έβαλε μια αγγελία και παραπέμπει που λέει ένα Γιάρης, αλλά δίνει το τηλέφωνο των παραπολιτικών και μάλιστα την ώρα 1:00 με 2:00 για να πέσουν πάνω στον Αποστόλη. Όλος ο λαός που ακολουθεί είναι τέτοιοι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για το αυτοκίνητο σας πήρα. Α, τι, οδηγάτε ακόμα εσείς? Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είστε εσείς, τι ηλικία έχετε? Ακούω λίγο με ηλικιωμένο γι' αυτό. Είμαι 90 χρονών. Και οδηγάτε ακόμα? Άμα μου το επιτρέπει ο νόμος. Α, ο χάρος της ασφάλτου, κατάλαβα. Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και δεν βλέπω ούτε μηχανάκια ούτε τίποτα. Πάμε, βουρ. Δεν παίρνετε κανένα πατίνι από αυτά τα ηλεκτρικά, λιγότερα ατυχήματα έχουν. Σε πήρα για να σε ρωτήσω για το αυτοκίνητο ή σε πήρα για να μου κάνεις ηθικές διδασκαλίες? Νομίζω χρειάζεται και λίγο ηθική διδασκαλία. Αυτό λυπεί σήμερα. Λίγο το ήθος να διδάσκετε. Οι παλιές γενιές αυτό δεν κάνατε. Μας αφήσατε στην τύχη μας. Τέλος πάντων, θα ξεσπάσω. Τι θα ξεσπάσει, δε φίλε μου? Τι θα ξεσπάσει? Ήρθε η ώρα μου. Να σου μιλήσω άσχημα, δεν το επιτρέπει η θέση μου δηλαδή. Τι θέση άσχημα έχετε? Να, το γιο Γιάρης καλό, υπάρχει? Υπάρχει, ναι, είναι για γυναίκα ή για άντρα? Γυναίκα. Ξέρετε να οδηγάτε? Τι θέλετε, πείτε μου, υπάρχει? Υπάρχει, αλλά το είχαμε προγραμματίσει να το πάρει άντρας. Και? Γιατί εμείς είμαστε μάντρα, οι άντρες οδηγάνε σαν γκάφρι, θα το τράκαρε μέσα σε κανένα μήνα, θα μας έφερε να το φτιάξουμε. Οι γυναίκες δεν είστε για τρακαρίσματα καλά. Κάτι χαζομάρες, κάντε σε κάτι κολονάκια στο σούπερ μάρκετ. Ενώ εσείς, Ο άντρας θα κάνει ένα ωραίο τρακάρισμα. Δηλαδή είναι τρεις φορές μάρκας που λέμε. Τριμάρκας. Δεν έχω εγώ τώρα να κάνω τζίρο με ένα κολονάκι που γρατζούνισε εσύ, τι θα φτιάξω? Σου βάψω το πινελάκι, χέστηκα. Ο άντρας θα μου αλλάξει ένα προφυλακτήρα. Θα αλλάξω το καπό. Θα την κάνει καλή τη μαλακία του. Είναι κυμπάρι στη μαλακία ο άντρας. Η γυναίκα δεν είναι. Η μεγαλύτερη μαλακία της γυναίκας είναι που θα διαλέξει αυτόν τον άντρα. Εκεί τελειώνει. Για μια αγγελία. Τηλεφωνώ. Ναι, και τι θες να κάνω εγώ? Ορίστε. Δεν την έχουμε, λυπάμαι. Πουλήθηκε. Πουλήθηκε, τι θα έκανε, αφού ήταν φθηνό. Οκ, ευχαριστώ. Γεια. Γεια σας, τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Για μια αγγελία που έχετε βάλει για το ένα αυτοκίνητο. Και είναι ώρα να πάρετε αυτή, κύριε. Είναι μεσημέρι, δεν σέβεστε τίποτα. Μεσημέρι θα πάρετε σε ξένο σπίτι. Δεν είναι ξένο σπίτι. Τι είναι, γνωστό σπίτι είναι? Είμαι ο κουνιάδος, ας πούμε, της γυναίκας σου. Για μια αγγελία για. Άσε μας και εσύ με την αγγελία, τι θες τώρα? Δεν είχα άλλη δουλειά μεσημεριάτικα, θα έχω και σένα. Εγώ δεν πάω να γάμω μεσημεριάτικα. Δεν πάω, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει βάλει μια αγγελία, μου βάζει φίλια από πάνω. Βράζει το διάλογο, τι θέλω θα κάνω. Βράζει σου γάμω το σπίτι, γάμω. Λίγα με το σπίτι μου, έτο χρωστάω. Για ένα Γιάρη που είχε αγγελία. Ναι. Υπάρχει? Όχι. Α, πουλήθηκε. Έχει γίνει άουρης. Τι άουρης? Άλλο αμάξι. Πουλήθηκε αυτό ή είχε κάνει λάθος? Τι με συμφέρει καλύτερα. Είχα κάνει λάθος. Α, έχει κι άλλο αυτοκίνητο και το πουλάτε, φιλάρα, και αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ρε φίλε, τι σε πειράζει ένα. Και κανένα πρόβλημα δεν έχω. Σου είπα εγώ τη δουλειά θα κάνει εσύ. Όσο το πουλά στο Λαγιάδη, αυτό που το είδε. Α, αρέσει και εκείνο. Θέλω ένα μικρό, ρε φιλάρα, γι' αυτό το ψάχνω για ένα μικρό. Α, γιατί? Γιατί? Γιατί μικρό? Γιατί μεγάλο έχω. Α, έχει μεγάλο, ήρθε ανάπτυξη, Κυριάκο, κατάλαβα. Οκ, το άοριστο δίνω 7-800. Ω, πολλά, οικονομικό θέλω. Πόσο δίνει εσύ? Εγώ για το Γιάρη πήγαινα που το δίνει πόσο το έχει, 1000 κάτι. Θε το άουρι να το δώσουμε 1000 κάτι? Ναι, ειρωνεύεσαι, φίλε. Όχι, είσαι παντρεμένο? Ναι. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλακτική με τη γυναίκα σου τα Σάββατα? Πα καλά, ρε μα, τι λε τώρα. Σάββατο σου λέω μόνο, Κυριακή δικιά σου. Βρέγα, σου καραγκιόζει. Ρε, χωρί διανυκτέρευση τώρα, μην είσαι χαζό. Κομπλεξικοί άνθρωποι. Εδώ για να γιάρεις πάγεται, κύριε. Ναι, και τι θες, ρε μαλάκα. Εγώ. Ναι, ρε μαλάκα, τι θες, το αυτοκίνητο το δικό μου θες. Ε, ήρθα εγώ να πάρω το αμάξι το δικό σου. Δεν μου πας στο διάλογο, λέω εγώ. Δεν το άλλαξα, του καραγκιόζει. Βάζει το διάλογο. Μου πάνω. Θα μου πεις εμένα, γιατί βρίζεις, ρε. Δεν έχω βρίσκει εσύ. Και επειδή βρίζω εγώ, βρίζεις και εσύ. Ε, ναι. Είναι αυτό λύση? Δεν είναι λύση. Βάζει χτύρα από εδώ χάμω, ήρθα εγώ να σου πάρω το αμάξι μου στο σπίτι σου. Αυτό πουλάζε, φίλε, το πουλάζε. Και εσύ τι πουλά τη γυναίκα σου, ήρθα να την πάρω. Εσύ πουλά την κόρη σου, να την κάνω. Δεν έχω κόρη, ρε. Το γιο μου το θε. Εκείνα εδώ στα δύσκολα. Καμάδο που μένεις όμως είναι σε κάτω, να το ξέρεις. Για έλα, θα σε περιμένω από κάτω. Καραγκιόζι. Συχτήρα από εδώ χάμω. Άντε κα***. Ού στο διάλο, μπουρτζο. Με στο διάλο, ρίδιε. Α, χάθησε από εδώ χάμω. Τράβα ρε, μουσόβλαχε. Τραβάω ρε. Μαλάκα. Θες να μάθεις να οδηγάς και αμάξι. Α, είσαι στο διάλο τσόκαρο. Έγινε, εντάξει, το πουλήσεις φιλαράκι. Έχει φύγει, να. Εντάξει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα πράγματα θα σφίξουν το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Θα σφίξουν και πρέπει. Πάντα πρέπει να σφίγγουν τα πράγματα, γιατί αν χαλαρώνουμε έχουμε θέματα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ξεκινήσει από τους κινηματογράφους. Ο Χρήστος Πύρτζης, στέλεχος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει και λέει για το 15. Λάθος του κύριου Τσίπρα ο κύριος Βαρουφάκης? Όχι, νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης ιστορικά, αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον είχαμε ανακαλύψει για να οδηγήσουμε σε διαπραγμάτευση τους θεσμούς. Έτσι, με καραγκιόζικο τρόπο έπρεπε να οδηγηθούμε στη διαπραγμάτευση. Με νορμάλ τρόπο, ότι βγάζουμε έναν άνθρωπο που δεν κοιτάει τον εαυτό του και καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και άλλα 6 δισεκατομμύρια στον πλανήτη άνθρωποι, δεν υπήρχε πιθανότητα να βρούμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ του τότε, ο Χρήστος Πύρτζης, επειδή είναι και παλιός Πασόκος, βλέπει τα πράγματα λίγο πιο εσωτερικά, βλέπει τις συγκρούσεις που γίνονται μέσα στον άνθρωπο και είναι πρωτότυπος αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Καλό είναι όλοι να κρατάμε μία σοβαρότητα όταν η χώρα είχε ζήσει ιστορικές στιγμές το 2015. Χρειαζόταν να τη ζήσει, αν θέλετε την άποψή μου. Είτε για να βιώσουμε την αδρεναλίνη. Όχι, για να βιώσουμε το ότι δεν μπορούσε να υπάρχει άλλη κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατηφόρα από αυτό που έγινε μέχρι το 2014. Το είχαμε ανάγκη δηλαδή να ζήσουμε όλο αυτό που έγινε το 2015 και το νοσταλγούμε με φοβερή έτσι αγάπη και οι θύμισες έρχονται και μας ζώνουν και λέγαμε και λέμε όλοι τι ωραία που περάσαμε τότε από το Σπίρτζι όλα αυτά. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, η Ανδριάνα Ζαρακέλη είναι ήδη εδώ, θα τα ακούσετε και τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Τηλεφωνώ για την αγγελία για το Toyota. Μα ζαλίσατε όλη μέρα για το Toyota. Τι θέλετε, κύριε, άλλη δουλειά δεν είχαμε. Ορίστε. Μα ζαλίσατε με το Toyota όλη μέρα. Τι θέλετε. Δεν έχετε βάλει μια αγγελία. Έχω βάλει μια αγγελία, κύριε. Σήμερα πάει τηλέφωνο μόλις είδες αγγελία. Τι είσαι, θύμα του καταναλωτισμού. Να αγοράσουμε. Έχεις πληρώσει τα χρέη σου στην εφορία που θες να πάρεις και αμάξι. Τον ΕΦΚΑ τον έχεις ρυθμίσει. Τι θες τώρα. Και πληρωμένα, κανονικά τα έχω. Ναι, για να στείλω να δω το καθαριστικό. Για να δω. Ορίστε, γιατί εφοριακός είσαστε. Ναι, είμαι και εφοριακός. Να έρθετε από το σπίτι μου να το δείτε. Μπα, μήπως θα φάω και μια φασολάδα πρώτα. Δεν θα έλεγα όχι. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Για ένα αυτοκίνητο παίρνω πριν το βάλεις στην εφημερίδα. Δεν, το τρακάραμε, δεν έχει. Καλώς, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Για μια γελία παίρνω τηλέφωνο. Για μια γελία, θα με πεις και γελία, με παίρνεις τηλέφωνο και με λες και γελία. Έλα από κοντά να μου το πεις αυτό. Γελία, εμένα, γελία. Για το Toyota Yaris. Το Toyota, από πού είστε? Αλβανία. Κάτι κατάλαβα. Πες μου λίγο Φαντάριο, πες μου λίγο. Πώς? Φαντάρος, έχεις πάει? Yo. Cheer beer. Πες μου λίγο Φαντάρο. Φαντάρο, να το, εντάξει. Όχι, ήθελα να καταλάβω αν όντως Αλβανός με κοροϊδεύεις. Φαντάρο, πες το πάλι. Φαντάρο, ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, για το Γιάρης. Ναι, ναι. Το θέλετε για οικοδομικές εργασίες? Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, ότι όπου Αλβανός και οικοδόμος. Όχι, για να έρθω στη δουλειά, εντάξει. Δουλειά, οκ, Αλβανός. Τι δουλειά κάνετε, τι δουλειά? Φούρναρης. Α, Φούρναρης, πάλι με ρο. Μάλιστα. Ταιριαστό και αυτό. Θα βάζετε ψωμιά πίσω ή το θέλετε για την οικογένεια? Όχι, όχι, για την οικογένεια. Οκ, okay. Έχετε πράσινη κάρτα? Τα πάντα. Ανανεωμένη, φρέσκια? Ναι, ναι, πενταετής. Τι ψηφίσατε? Τι ψηφίσαμε, δεν ψηφίσαμε. Α, δεν ψηφίσατε, δεν είστε από τους παλιούς? Όχι, όχι. Παγίδα ήταν, μάλιστα. Α, δεν ξέρω αν ισχύει η πράσινη κάρτα σας. Ναι, ναι. Το γιάις το πουλάς τελικά? Το πουλάω, το πουλάω. Μπορώ να το κάνω και ανταλλακτικά. Μου φτιάχνεις ψωμί για μια ζωή. Έγινε, έγινε. Μπορείς να το φέρεις. Περιοχή? Συνεργείο είναι. Συνεργείο είναι. Ναι, ναι, Φιλοθέη. Ναι, θα το φέρω, θα το φέρω. Μπορείτε να το φέρετε τώρα? Τώρα δεν μπορώ, τώρα δεν μπορώ. Έχω μια δουλίτσα. Πότε μπορείτε? Να το συζητήσω λίγο με τη γυναίκα μου γιατί δεν με αφήνει. Εντάξει. Να σε καλά, θα πάρω. Έλα, γεια. Για μια αγγελία για ένα Γιάρη σπινό. Ναι, παπάκι είναι τελικά, δεν είναι Γιάρης. Ένα στρογγυλοφάναρο είναι. Χόντα παλιό. Και το έχετε γράψει Γιάρης? Γιάρης το έχω ονομάσει εγώ, το έλεγα Γιάρης από μικρό. Γιάρης, Γιάρης και ερχότανε. Δεν κάνει το παπάκι? Όχι, δεν κάνει, ευχαριστώ πολύ. Έλα μωρέ, έχω βάλει και ένα sidecar δίπλα, βάζει και την οικογένεια μα θες. Σαϊκάρι που λέμε. Γιάρης και αυτό, ασημένιο είναι. Το έχω πάρει από ανταλλακτικά παλιά, κάτι προφυλακτήρες. Για ένα αυτοκίνητο που έχετε βάλει στην αγγελία. Τι να το κάνετε, μωρέ, κολόδρομους έχεις στην Ελλάδα. Τι να το πάρεις, να το κάνεις τι. Κίνηση, κολόδρομους, τροχονόμοι, σου πάνε τα νεύρα. Ρυθμίζουν την κυκλοφορία λάθος. Έργα, φανάρια. Αυτό τι μου το λέτε, τι σας πειράζει σας? Εμένα τι με πειράζει? Ναι. Γιατί το έβαλα να το πουλήσω. Μου σπάσει τα νεύρα, μου σπάσανε. Άστο, άστο εκεί πέρα να μείνει στην αγγελία. Τι το θέλετε? Α, δεν το πουλάτε? Το πουλάω, αλλά τι να το κάνεις, να σου σπάσει τα νεύρα. Ταλαιπώρια είναι. Για... Γιατί να μου σπάσει τα νεύρα? Επαγγελματίας οδηγός είμαι. Ακόμα χειρότερο. Επαγγελματίας είμαι, δεν μου έχουν σπάσει τόσο αυτό. Ταξίδι έχω. Ακόμα χειρότερο. Και που αντέχετε ήρωας είστε. Επειδή είμαι ήρωας, γι' αυτό λέω. Άστο να πάει στην ευχή εκεί πέρα τώρα το κολάμαξο, πάρει ένα μηχανάκι. Μηχανάκι, άστο. Καλύτερα να με. Γιατί σε πας αδιάβαστο με το μηχανάκι. Αδιάβαστο, ξέρεις γιατί σε πάει αδιάβαστο? Ναι. Από κάτι επαγγελματίες σαν και εσένα που δεν κοιτάνε τους καθρέφτες. Α, έτσι αυτό είναι. Εγώ δόξα τω Θεώ δεν έχω τρακάρει κανέναν. Να σε καλά, φίλε μου. Χάρηκα. Είδα σε ένα αυτό, έχετε ένα αμάξι, ένα του Γιώτα Γιάρη. Ναι, το δώσαμε, το ήταν ευθυνό πολύ. Το δώσαμε, το πήρε μια οικογένεια κροκοδίλων. Είναι το παλιό ανέκδοτο που λέει πόσοι κροκόδιλοι χωράνε σε ένα αυτοκίνητο. Ναι. Αυτοί ήταν 10 και λέω που θα τους βάλουμε στο Γιάρη. Τελικά ήταν 5 και φορούσαν και 5 μπλουζάκια Λακόστ. Καλαμπούρι, ε. Ναι, old fashion, 80s. Ναι. Με καινούριο αυτοκίνητο όμως. Λοιπόν, χάρηκα. Για μια αγγελία που έχει βάλει ένα Γιάρη. Μπράβο, το διάλογο εσύ.